بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغنا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. زحاد سات سمان گرن جاتمی طلبی درود گوب جمال محمد عربی اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أي مكة راضي لقدوم تسد شرف أي مروة راضي مقدم فاك تسد صفا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بطحا الزنور طلعت طويا فتافرو يسرب زخاك بايتو بارونك صفا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. گذشته جمعه به مناسبت آغاز مدارس دینی و ابتداء سال تحصیلی حوزه‌های علمیه در مورد علم و علما سخنهای کوتاه و مقوله‌های ارزنده از سخنان بزرگان صدر اسلام بیان کنگ بود. و حضرت سیدنا جعفر ابن محمد الصادق رحمت الله علیهما به حساب تقویم کشور ما بنداتگی روز به مناسبت شهادت ای بزرگوار در سراسر میهن اسلامی روز تعطیل اعلام کرده بود. و همان که معلوم است نه تنها ای بزرگوار با عظمت و با شخصیت بلکه شخصیت تمام خاندان نبوت پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام اهل بیت ازواج مطهرات که من نزدیک اولی مصداق اهل بیت پیغمبر جهانیان صفت حضرت علیه السلام اولاد و بعد از آیه هم کسانی که متعلق به حضرت صلی الله علیه وسلم خاندانا اهم از حضرت نماسک و نفتک و بادک و نسل اولاد آیانی که دارای تقوی علم فضیلت ایمان کامل بودگان جایگاه بسیار عظیمی در اسلام و احترام بی حد و حصر و محبت زیادی در دلهای تمام مسلمانان دنیا به خصوص در قلوب اهل سنت والجماعت دار. بخصوص حضرت سیدنا جعفر الصادق رحمت الله علیه که فرزند حضرت سیدنا محمد باقر رحمت الله علیه و حضرت محمد باقر فرزند حضرت سیدنا زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ تمام شخصیتان برائے ادنا مسلمان یا ناشناختان ہم بخصوص سیدنا حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما شخصیت چروچا روشنتر و از آفتابا درخشانتر شما از ائمه و بزرگان اهل بیت و از اطرت طهارت رسول خدا علیه السلام هما بهم که در نسب کم نظیر و بی نظیرند در علم در عرفان در کمالات علمی و عملی یعنی همه طور که زانتگش عملش هم در همه حد و بلکه بالاتر بوده کم نظیر انسان بوده. انسان ابلهی نباید گمان ببارد که اهل سنت والجماعت نسبت به بزرگان اهل بیت در محبت و عشق ورزیدن با این بزرگان کم توجه هم. بلکه نوشته های اهل سنت گفته های اهل سنت عمل کرده اهل سنت در اقتداء به روش و رویه ای بزرگوارا و تألیفات که در دنیا اگر انسان ادعا بکن نابتر و خالصتر و بهترین بیوگرافی و زندگی نامه ای بزرگان ها عوام کے اہل سنت والجماعت ہے نبی سندگان، نہ در حال از یک موضع سیاسی برخورد بکنن تو بنویسن، بلکه از همه دیر باز بزرگترین و تردسترین نویسندگان اهل سنت در مناقب اهل بیت کتاب نوشته. علامه محب الدین طبری کتاب معروف ذخائر العقبه فی مناقب ذوی القربه، کتاب معروفی و کتاب های عدیدهی در این زمینه روایت اهل سنت در کتب روایی و حدیث از این بزرگوارا و کتاب های مستقل در سیرت نگاری و نوشتن بیوگرافی و زندگی نامه تک تک از بعضی از این بزرگان، این همه نشانگره الفت، عشق، مودت، علاقمندی و احترام و تعظیم به شخصیت های و عظمت در نظر اهل سنت. این اشخاص اشخاص انحصاری نه که منحصر به یک گروهی، منحصر به یک فردی، نسبت به یک حزبی یا محدود ببند، در یک گروهی یا ایشان گرایش محدود و منحصر بوی. بلکه هر کس با اسلام و ایمان و قرآن و پیامبر و خدای ذوالجلال سرکار داری تو اعتقاد و ایمان داری با این شخصیتا آیه ارتباط برقراره. هر کس که در دهان بود او را زبان صدق، ممدوح او محمد و آل محمدی است. اللهم صل وسلم وبارک على عبدك ونبيك سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعین. مردم هزار مقصد دارند در جهان، مقصود ما محمد و آل محمد است صلی الله علیه و آله و صحبه. گذشته جمعه مجلس بیان تا در رابطه با فضیلت علم و علما هم روایتی از طریق همه بزرگوار حضرت سیدنا امام صادق رحمت الله علیه، یہ واجہ قبر مبارک در جنت البقیع مدینہ منورہ در کنار مرقد مطہر مادر بزرگ وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دختر گرامی رسول اکرم علیه السلام و رضی الله عنها، قبر مبارک حضرت سیدنا حسن مجتبی و یه جگرگوشه و فرزند محموده، حضرت حسین فرزند ارجمند سیدنا زین العابدین، حضرت علی ابن حسین رضی اللہ عنہما قبر مبارک ہیں، و ہمائی کنارا یہ فرزند عزیز سیدنا امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ قبر مبارک ہیں، و حمودہ ہم در کنار ہوتی پدر قبر ای بزرگوار یعنی حضرت سیدنا جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ قبر مبارک ہیں، و در ہمی حدودہ مواهمی محدوده یا که قبرهای بابرکت، قبر بابرکت شخصیتی دیگر عموی رسول الله برادر پدر پیغمبر علیه السلام، عم بزرگوار، عموی بزرگوار پیغمبر علیه السلام سیدنا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ قبر مبارک. مسلمین وقتی که وارد بقیه با اولا به همی بزرگا سلام عرض، گرچه اهل سنت معتقدند که افضل اهل البقیع حضرت عثمان ذی النورین خلیفه سوم، که ترتیب فضیلت نزد اهل سنت به ترتیب خلافت اول حضرت سیدنا ابوبکر، بعد از انبیاء علیهم السلام، و این مقام رنده سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه مقام، بعد حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه مقام، بعد سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه مقام. بعد هم ترتیب های بین سایر صحابه هستند. و جنت البقیه 10,000 خرده بنا به گفته امام مالک رحمت الله علیه اصحاب که دفنه افضل اهل بقی حضرت عثمان ذی النورین. علما بحث کتمه که انسان وقتی که وارد بی در محدوده قبرستان بقی، بهشت بقی، اولا کیا سلام عرض بکن، اولا کی قبر سر برو سلام بدن. بنابر همی قولی که ذکر کنک بود، بازی گوشتن که برو حضرت عثمان سلام عرض بکن چمود پتر رام، ولی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قبر مبارک قدیما در انتهای بقی، بعد از دروازه که وارد بی، بعد از ایدوی قبران پاک رد بی، در آخر بقی شرقی جانبی، و هنو در توسعی که دیگ بودتا آل سعود توسعی داتا جنت البقیات تقریبا در وسط قرار گرفتا. لزام علماء فرمانتا که اولا اجمالی سلامی به تمام اهل بقی بده، السلام علیکم یا اهل البقی، یا اهل الجناب الرفی، سلام بر شما، ای بخواب خوش خفتگان سرزمین پاک بقی، در بقی از مهاجر و انصار خفتگان اند با دلی بیدار. در بقی است قبر اسماعیل، قبر عباس، نیز قبر عقیل. دختران و زنان پیغمبر، دختران و زنان پیغمبر، پیغمبر خدا علیه السلام دختران، سه تا دختر، حضرت زینب، حضرت رقیه، حضرت ام کلثوم. البته حضرت رقیه قبر بارای یک رواتی سی قولها، یک روات اشین که حمودا که من پیسا نام گه و حضرت فاطمت الزهراء قبر نزدیک، و یک قولی ها که ای قبر در کنار قبر برادر ناتنی وقت حضرت ابراهیم ابن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ولی مشهور و آنچه مشهود مروچی مشاهده بی، سی قبر در یک جا، سی گوهار، سی دختر پیغمبر علیہ السلام، حضرت زینب و رقیہ ام کلثوم، قبرهای مطهر نام سرات در یک جا، و بعد از آئی سمت چپ یہ قبرانی وقتی روب طرف مشرق بھی نبی پاک علیہ السلام نوح جنین، نوح جن ازواج مطهرات امہات المؤمنین قبر یک جہاں، کہ بجز حضرت بی بی خدیجہ کے قبری مبارکی در جنت المعلی مکہ، و حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک مکہ محدودہ توکا، ہنگے محدودہ مکہ تو ہیں، و قدیمہ در محل بنام سرف کہ یہ روچانی تحت بعضی جہانی نام متغیر بوتا، عوض بوتا، کسی آمی کے آمیان، حتی خیلی از علماء آ نامش ہم فراموش کتا، آ جاہش ہم فراموش کتا، آ قبر کے رہنگ وزن تو صحیح نام آ کجا رہ دوتا گئے، ولی کنار اتوبان مکه به مدینه یا مدینه به مکه معظمه، چه مدینه یا مکه یا سمت راست، چه مکه روی به طرف مدینه سمت چپ اتوبان، در دامنه کوه، محله‌ای که الان قدیما صرف گشک بود الان نوریه گشک بود. حضرت ام المؤمنین سیده میمونه رضی الله تعالی عنها قبره و نو تن ازواج مطهرات امهات المؤمنین دیگه قبرانش در یک جا در مدینه منوره. دختران و زنان پیغمبر خفتگانند، در دو جا خفته پیش یک دیگر، در دو جا خفته پیش یک دیگر، روبرو گشه با هم دیگر وابتگان یک جا. تن عثمان به خاور غرقد، آرمی دست خوش به خاک رهد. لذا اول سلام ده مردم که السلام علیکم یا اهل البقیع. ایدر روی خاک مقدس بقیع که از خوشخوابهای دنیا، از تخت و پلنگهای دنیا به مراتب بسیار فراوان مرتبه بالای، در بقیع آن کسی که جا دارد جای در کوی اولیا دارد. سلام بر شما یا اهل الجناب الرفیع، ای صاحبان مقامات بسیار عالی و بلند. السلام علیکم یا آل و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. صغیرا و کبیرا، ذکرا و انسا، ام از مرد و زن، کوچک و بزرگ، بر همه شما سلام. بعد از آیی برو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سلام بکن، اجمالی سلام آباد. نون یکا یک به ترتیب هر یکی مشهد و قبر سرا جدا گوشتی تو سلام عرض بکن. بعضی گوشن که نا اهل بیت قبر، چون وقتی که مردم وارد دروازه بی سمت راست نزدیک همه دا سلام دیان بکن و سهولت هم بروچی مخصوص برای این موقعیت و ازدهامات و گیردارانی که بودا بعضی متعصبین مراقبان متعصب کنند بودا همشین که مردم چه ابتدا که وارده بی سلام عرض کرام بکن تو برو تا به آخر بقی برسی، سلام اجمالی بده، سلام تفصیلی هم چه می ترتیبا بده مخادر سوله تو برو. از طرف دیگه حضرت جعفر برایشی که شما بزانی و تفرق افکنانی که وحدت امت اسلام هم ورق پروشه گرند آیا شیرازه اتحاد و وحدت مسلمین از هم پاشی نگو پروشه گو خراب کنه گرند آیا و چه گذشته و حال تفرقه افغانیان که چقدر آب به آسیای دشمن آیان رهتا به وسیله تفرقه افغانیان و دشمنان اسلام از عناوین مختلف مذهبی چقدر سوی استفاده کتا، به خصوص از عنوانهای سنی و شیعه. آب گویندگان و سخنوران و مبلغانی که نادانسته و بدون تجربه چون زبان سخنان تفرقه آمیز داریه یا در واقع دشمنان زیرکی که سنی و شیعه دشمن مشترکه، اما یا در لباس سنیه حرف تفرقه جان یا در لباس شیعه، چه بسا در لباس روحانی شیعه، در لباس روحانی سنی، به جایشی که مشترکات مطرح بکن، به جایشی که مسائل یا مطرح بکن، حتی در بحث اصحاب و اهل بیت نشان بدن که صحابه و اهل بیت یعنی پیغمبر اصحاب و یاران و ازواج زنان اهل بیت و آنی که اولاد پیغمبر بشگوند خاندان اطرت بشگوند شان با هم چقدر ارتباط داشتن، چقدر در برخورده ها ملاقات ها نشست و برخاست ها حتی وصلت ها سانگ بندی و روابط زنانشویی جنی و مردی سانگ بندی ها چقدر با هم دیگه نزدیک بود دیگه و از آیا اولاد مشترکی به دنیای حتی. لذا من بیشتر احساس کنم در این مقاطع و این نقاط سخنوران توجه بکنن تو تکیه بکنن و قبل از اشی که من این روایتی که در پایان صحبت های جمعه قبل بیان کو از حضرت جعفر صادق بعد این نقطه ایدا برای شما متذکر بگو که در نسب حضرت جعفر صادق همه بهمی که حضرت علی مرتضای فرزند و نواسگه یه طرف ها حضرت ابوبکر صدیق هم نواسگه یا به تعبیری چون بوزانی که از یک نیمگی حضرت جعفر صادق خلیفه اول صدیق اکبر نواسگه از یک طرفی خلیفه چهارم حضرت علی مرتضای نواسگه و این نقطه ها نویسندگان شیعه هم نوشتن نویسندگان سنی هم نوشتن نسب و چیزی نه که غیر از آیه بی چیزی بنویسه و هر کس وطا یا دیگری یا دانسته به دیگه نسبی غیر از آیه نسب واقعی نسبت بده به فرمان رسول الله به زبان مبارک پیامبر اسلام هم ملعونه. بخاری یک حدیثی حتی اشیه توجه بکنید که دو فتنه این دو بلا در میان ما شما هست. بعض مردم به خاطر اشی که وطا نسبی لحاظا مزن جلوه بدن، خب اختلاف طبقاتی در عناوین نسبی ها در میان مشمع قوم هر قوم ها. یکی وطا میر گوشی، یکی امیر گوشی، یکی عادی بلوچ گوشی، یکی درزاده گوشی، یکی فرانزاده گوشی، یکی بلیدهی گوشی، یکی بر گوشی فران. حالا یک فردی اشان اناوینه که اسلامشان هیچ ارزشی قائل نه، شیا بزانه شیا بایست من بوشم در دین مبین اسلام ای اناوین فامیلی یک سرسوزن ارزش ندارشان. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ای ما شما باید ارکو دگا جهت شناسایی هر کتا گا یه هم دیگر شرط جا بیارین دستبندی لحاظه آگه حسن نیتی بودتا خوب مشکلی نه، ولی اگر برای افتخار جویه که یک همین عمل جند سرا اقدام کنگ و یه اناوینی ارکنگ از در دین اسلام منفور و مذمومه. پیغمبر علیه السلام اعلان کو در حجت الوداع لا فخر لعربین علی عجمی، عربانی تصور اشیا که عجم در مقابل عرب صفر ارزش نداره. عرب مانا فصاحت و صافی و رسائی بیان و صافی زبان، عجم به معنی گنگی، عجم نامش عجم کتاب یعنی گنگ، عرب یعنی خیلی گویا، خیلی سخنور، خیلی نطاق. یعنی عربان وقتی زبان عربی گویش عربی ها بهترین گویش های دنیا ایزان که البته حالا از دیدگاه ما بهترین گویش دنیا این، اما چرا؟ بخاطر اشی که کتاب آسمانی خدا به زبان عربی نازل، بخاطر اشی که جناب نبی اکرم علیه السلام پیامبر آخر الزمان حضرت خاتم انبیاء فخر مرسلان علیه السلام از قوم عرب الله عزوجلال مبعوث فرمان. نه به صرف اشی که زبان عربی یا قوم عرب، به دلال دیگه برتری بر این قومانداری. به این خاطر ما را وقتی که دوست دوستین دوسته دوست هم دوسته، دوسته لباس هم دوسته، دوسته هر چیزی که با آیی نسبت دوست ہیں، دوست زبان دوست ہیں، دوست نام دوست ہیں. یہ تصور قبلی باطل کر کے خاطر حضرت اعلان فرمائیں لا فخر العربی الا عجمی، صرف بخاطر اسی کے کسی عرب ہے کسی عجم ہے، آئیے زبان ہے ایک زبان گونگ بے محتوا ترقی کو عربا در مقابل عربی زبان ہائی غیر عربی ہیں، وہ شام گنگی ہیں، رتا نہ تھا رٹا گو مرو مرو کہنا گو گنگی ہے بر کہنے گا مشتی. اصل زبان فصیح عربی ہے، شکی ہم نیست کہ آ جامعیت و آ فصاحت و آ بلاغت آ لذت آ تراوتی کہ در زبان عرب ہے شی ہم بزانی در حج زبان واقعا نیست. بلوچاں وہ حدان بتل جائے یا چوکے ساری تنگ گشتی لفظ لفظ لفظ لفظ عرب ہے، لفظ عربی بھی کہاں چوکان اشتا صلی اللہ دست دفع زبان اگر کتا ہوا روادا لفظ عربی کہاں دین محمدی کہاں صلی اللہ علیہ وسلم واقعیتی شی جو کہ نہیں تنا. اما فخر یعنی انسان ہر چون دارائی افتخار بھی نباد بر دیگران ہوتی فخرا اظہار بکن بہا بکن. حضرت یہ خصوصیت تنہا منہ ہا ولی من بشی از راہ افتخار ہو غرور نوشوں پیغمبر چی غرور پاک با عنوان اظہار نعمت خدا یا با عنوان اظہار دستور خدا کے اظہار بکن. لذا فرمانتی کہ ہچ عربی صرف عرب بودن حق افتخار و فخر فروشی بر عجمی غیر عرب نداری، هیچ سفید پوستی بخاطر وتی چهره و زیبایی پوست و صورت و سفیدی بر سیاه پوستی حق فخر نداری الا بالتقوا، مگر کسی که تقوایی گشته. کلکم من آدم و آدم من تراب او کما قال علیه السلام. ای مردم شما درو حضرت آدم فرزندانید و آدم چی خاک پیدا بود، شما ریشه و اصل ای خاکه که شما هیچ در نظری نگیری خاکا چیزی که در ذلت و خاری و پای مالی و افتادگی ای مثال جنی خاکه و شما همین خاک چوکی اصلا شما را چه فخری زیبی، انسان را چه فخری زیبی. فخر اگر کسی از زیبایی به تقوا افتخار بکن. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همانا شما عزیزترین نزد خدای ذوالجلال هما کسی که خدا ترستر و از خدا آی خوف گشتر و به دستورات خدا پایبندتر ببین. شین که حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنه قریشی از بنی عدی و از سران قبیله بنی عدی در قریش خاندانی بعد از چند پشت و خاندان پیغمبر ارتسال پیدا کن، فرمانی نسبت به ارزش اسلام ارج قائل بی مشی که ابو بکر و سیدنا و آتتا سیدنا بلالا. ابو بکر بر ما دو ارجحیت داری در این سخن که واجب دو چیز بیان کن، حالا ارجحیت ها دیگه فراوان در جواد. ابو بکر اداد در یک کلام تنها دارای دو ارجحیت برمائیں برتری برمائیں، ویت جن بھی ہم میں سرور ہیں و میں دیکھ سرور یہ کہ غلام بودتا آزاد کھنو کہ ابو بکر ہیں و آز سرور میں کہیں بلال حبشی. حضرت عمر دیدگاہ بچا اسلام آچنان اصلاح کتا قبل از اسلام آئیے دیدگاہ در نخوت غرور شجاعت بہادری در جہت کاذب غیر حق چنان بالایی که وقتی که اعلام بی که پیغمبر سرا نعوذ بالله بری تو یارید کسی دیگه ای توانی عمر دست بسی نگیجا شمشیر زوری حرکت کن، ولی وقتی که بر دروازه پیغمبری ایدا سر دند سرا قربان کن و کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بند. اسلام تحذیب و تربیت بعد آیه دیدگاه ای پیم عوض بی که بلال آوتی آقا قرار دا، بلال حبشی آوتی آقا قرار دا، بلالی که عربا آئی آقایان ظالما کافرا بخاطر اسلام چنان تحقیر کود چنان مورد تعذیب قرار دا که انسان مروچی هم آنه تصور کن مو بر بدن راست بی. صدیق اکبرات دی که بخاطر اسلام مورد مظالمه، مورد شکنجه، سادی گوتا لوپین کا شکانی کنا، داغی دے گا خرید کو. آم با چی قیمت گزافی کی بحث جدا گانه ای داری. وقتی که گواهی آقا بحث معامله مطربی سنگین قیمتی بحانه جویی کن، چاری که ابو بکر اماده خریده اینچو اوقیا طلا بده چی قبوله، فلان غلام رومی که خیلی خوشپال و خوششانسی هر کجا رو به هر کاری با دست پر براوت آقا برگردی، آیا من بده چی داتگه چی، آیا جن و چوکان همن بده هم تر داتگه، ولی بلالا چیزو خریده کن هر چی لوٹه برو چی بلورد تی دنیاوی بختا کرده تا فزورگا مال دنیا ہے، ولی بلال من نیلوں کچھ لباد تی دست چرا بھی تو دین خاطرہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خاطرہ شکن جب ہوا مولوی تعبیر جالبی ام معاملے کا یہ گفتگوی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، یہ وقتی امیہ غلام آوتی خوبصورتیں بنی مسلمان نہیں ہیں، غلام ابو بکر صدیق ہے، رومی غلام ہے، روم اروپا اروپائین رنگ انگشوں گندی نا چھتونے سور اسفیتا نا، رومی غلام سفید پوستین سرخ اسفیتین زیبا صورتین زیبا پوستین دان ویدی که دن کی چی بشی مولوی شی تابیر کن مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، تن سفید و دل سیاه هست اثر بگیر، تن سفید و دل سیاه هستش بگیر، در عوض ده تن سیاه و دل منیر. چی ای غلام رومیا که تو دک جدا منا بزوری مشی چی سوچو که تنها پوستی اسپیتی مری دل شیه از کفر سیاهی سیاه درد بزوری تیگه چی اوزا منا سیاه بده که پوستی سیاهی ولی دل آئیه چو روچا نورانی ایمان نور آئیه منور کتا جڑک گئی گئی بلال من بده. و یاریتی پیغمبر علیہ السلام خدمتا وشی وجشی در راه خدا و تی خدمتا آزاد شادرت فاروق اعظم وشی که ابو بکر واد همه واجه و می واجه همه آزاد کتا هی می واجه که ابو بکر آزاد کتا بلال اسلام ذهنیتانا چو اصلاح کتا. وقتی که حضرت عمر رضی اللہ عنہ به دست یک مجوسی آتش پرست کافر ایرانی غلام بندی اسیر در جنگ به غنیمت مسلمین در آتا به شهادت رسی زخمی بی در محراب پیغمبر علیہ السلام سیر و چباد وفات کن وتی جنازه نماز وانی نگا حضرت عثمان ذن نورین هست، حضرت علی مرتضی حاضر، صحابه عظیم الشان حضرت طلحه حضرت زبیر بزرگ بزرگ صحابه موجوده، اما وتی جنازه سفارشا کئی باری کا مشی صہیب رومی من جنازه بدا حضرت صہیب رومی کے یک رومی غلام در اسیر رومی بودتا یحتا به دامان اسلام در مدینه وشی منا صحیب رومی من جنازه نماز بوان اسلام این نظام طبقاتی ختم کو از بینی بو ولی چون این تصور در اذهان موجوده مروچی بعضی افراد جست کرے تو چه قومیه پا دروغ وطا دیگه قومیه که مشهور نسبت دا خب من طوری بوشو که مردم باید بفهم حالا من بودی اصل مطلب بگشت مثلا یک بلوش عادی خود جناح و چو اشکتگی که مثلا امیر و حاکم نام مذره بوشی من فلان حاکمه فلان خاندان حاکمانی فرزند و مثلا یه طوری تعبیر کند که مردم بفهمند چون نمیشه لکاله که مهمانی چوک اولادو ولی مردمان مغالطه ایدن طوری که شما فلانیان جاهیاری فلان خان فلان سردار فلان امیر داره او شنکه ها مرمان شما هانو یعنی حالا نسبتی چیه گونه آیا آنی غلامه یعنی خانزاده آنی خدمتی کتا ولی طوری تعبیر کند که آترف گول با فریب با خیال کن شی همانی قومی مثلا یا صراحتن او تی نسبه طوری بیان کن که وطا بدیگ نسبی ملحق کن پیغمبر چین شخصا لعنت کتا حدیث صحیح دو کس واجه لعنت کتا که ادام منشان بیان کن چون این هر دو مرز مشمتا ها شیع فلانی حاکمه فخر کنه حکومت و حاکمیت تا چی خیری بودتا اگر خیری بودتا ایمان تا اگر نگشت ظلم و مظالم چیزی دیگه نبودتا یاد کن نسب که توبت ار کتشی بر آب الهدهی آب آشنده آب فلانه چی خیری ها که توبتا و تی ماتا تهمت بنده زاب بنده بدگه پتی وطن نسبت بکنه خود در واقع اشی که مثلا خب در زادگی چوکی گوشی من باشنده ایم این معنی چی هم فهمیدی چی گوشنگی چی و تی ماتا زاد ریگه یا نه یعنی در واقع آیی پیت کسی بزاند یا مزاند یک در زاده گی ولی شی لوچی بگوشی که نه من ای منی پیتی که شما جاه یاری یا جاه نیاری در واقع در زاده گی بودتا من فلان باشنده ایم چوکوشی معنی چی بی یا فلان بر رو بلیده ای چوکو مثلا یعنی گویا لوٹی تو ماتا تهمت بزندگی ظاهرہ افتخاری کسی بگه ولی در واقعی تو ماتا تهمت بندگی تهمت به عموم مسلمانان مورد نفرین و لعنت اسلام تا چه برسی که تو ماتا یکی تهمت بندی آئیه دامن پاک و متهم قرار بدن لذا عزیزا شی فخری بو یا رسوائی بو پیغمبر لعنت کتا کسی که و تا بغیر و تی فامیلا نسبت بدن بس همه داشتی هم بسرات بود هر کسی سید نه و تا سید بکن آئی هم همی لعنت دو که هورندو پی جمعه شب پیدا بگا که سید نبی این سندیانی محاوره غلط دید روگی پی عید شب پیدا بگا سندیانی پانگا لحتی گوشی من چو مشهوره والله علم اشکتا دروگی عراض شی سیدش نه پنشکا سید نبی سید همایی بی که نسب صحیح آئیه چه آئیه پت جانبا برو به حضرت علی مرتضی به حضرت فاطمه الزهرا نه به حضرت علی به حضرت فاطمه الزهرا یعنی به حضرت حسن به حضرت حسین هور بی که حضرت علی چوکان حضرت علی باز جن گبتا 37-38 چوکی بود حضرت علی چندین جن گبتا 16-17 جن گبتا آدگه جنانی چوکانا بغیر بی فاطمه آن سید نگوشن آنگوشا علوی آنگوشا اشراف خاندان علی نسل علی اشراف شریف شریف حسین هنو که ها یا مرد شریف عبدالله که ایجا هنو چونکی اردنه خب به همی خاطر وقت شریف گوش که یعنی من نسب هو در خود حضرت فاطمه نسلا حضرت فرمایی که دیگرانی نسب چه پشته رو بله منی نسب چه لافنی مگر رو بی فاطمه اولادنی مگر رو دومی شخص که پیغمبر لعنت کتا کسی این که وابی ندیستگی یه یک چیزی پر دروغ عد کم یک عنوانی فریب دهیگی یا افتخاری بشی من چین واوی نیست. یک مثال ساده مثلا پیغمبر خدا علیه السلام واب ندید تا بشی من پیغمبر واب نیست. یا این ملکا قدیمن رواج بودا از حدود 32-33 سال من در چبار حضور ها هر کسا از زیارتگاه و زیارت شن دکان بودتگان کتگه کمائی تجارت دکان بودتگان زیارتانی ناظر کتگی پسانی رانان و جگر و در لاپانا منجار تحویل بگیری تو پولا تحویل بگیری یہ آنی کتو کمائی بودتا. لذا حق و ناحق دروگین زیارت هر کسا ہوتی لوگ دفع ہر لوگ بطور متوسط حساب کرنے چاہوار ہر لوگ ہر محلے تا یکی دو زیارت تکانا لوگی کے رابطہ دیرت رکی نہ بتا آئیے منجار کار داتا زیارت کے ہوتا مفت پس زیارتا ران ہم آئیے بودتا پتا تبلیغ بودتا کہ یہ حیرات کے زیارت بھی ران اشی ہے ہمارے پرگشترے یہ منجار رہے گا جگر منجار رہے گا اگر ہم باہر کے چون چون دے ہیا ہڈ ہڈ پہلو کی پہلو کی دیگر ہم دے و اس سلسلہ این ملک تا با مسئولیت آخر این تریبون پشت کسی حبر کن جو کنے گوشی با شما شما کسی آر کسی چی من مدرک لوٹے رہن دے نماز بیائی مشوار مدرک دے ہوں نام گرون دے ہوں جاگہان شما رکی شدار ہوں یا ہمان مجیبے رہ گا تو بھی نکتا بھی نصر ثابت بکا عبید اللہ مہدی یک انسان گمراہی حکومتی بھی دستی در مصر فاطمیانی حکومت فاطمیین یا عبیدیین وقت خلیفہ عنوان کو و قانون ہمشی ہے کہ خلیفہ مسلمین از قریش بھی شیہم ادعا کو کما اولاد بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ و مما سیدے نسب دروگین وانان کو اردکو تا هفت پشتا توان تکتی یک دروگی نسبی عرب کن و منبر سرا یکی مرتب پیسر آئی خطبہ دے گا چون جمعی مسترین جامعیتا جائے کہ خلیفہ یا خلیفہ بات نماز جمعی دا نا نماز جمعی شؤنات حکومتی جائے کہ حاکم ودا و اہل علم و فضل و مسلمان ودا خطبہ یا بدن واضح یکی پادیات خطبہ وان کے حضرت امیر ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان هفت پشتی بند که چوبی یه سیره پدروگ اللہ و سویتیه نوشته تاریخ و خلافا آخر مردم تاریخ دان هسته تا ما که در حبر کنیم ما زانی که در جان انسانهای دانش بجوهی ها حل مطالعی ها ما چی حبر غافل نه معلم ها تحصیل کرده ها دیپلوم ها فوق دیپلوم ها مولوی ها و باید پاسخ گویی ویت مطالبی کشمی دیمش مدره کنی باید ببین تو بایی مطول کشمی مدره کنی خب اولا این نسب که وانه بو مردمان زن که این نسب نسبی درستی نه نسب نامه صحیح نه ولی قدرت مقابله حکومت زور مقابله توان نیست حبر کنگی یک صاحب تحقیق نسب دانی دو بند شعر نوشت زهرا آخرا زهریا جمعه روچه باری سباها بیستر اما منبر سرا چی رکانی یا ایری کتو تد کشو که خلیفہ یه دا خطبه وانگا بودی نسبا مارا جوابی با بودا یہ شعری نوشت ایر کو کاغذی سرا منبر سرا که انا سمینا نسبا منکرا یطلع علی المنبر فی الجامعی ان کنت فی ما تدعیه سابقا فذکر لنا ابا بعد الاب السابعی ایچن نسب ناشناختهی که ما عشقویه هر روز جمعیان روچا ممبر سروانه که بیمسل جامعه تا نسب ناشناختهی ما چی نسب جامعه آره که عبید الله مهدی یا ببا سر بکم حضرت فاطمه یا اگر تو راست گوشه تی ادعا دروگی نه گر پچی تا هفت پشتا بره کتی نهی گر هفتو می پیرو داران آدگر هم بیان بکن بر پوره سر بکن تا بی فاطمه رضی اللہ عنہ خب ای در ای بس که به دروغ کسی و تا نسبت بالا برگ ها ترا ای کار بگن یا وابی بگوشی و تا من ای واب دیستا این ملک تها رواج بودتا بعضی مردم ها زیرک بودتا گن چارتا که درامتی پا ما در بیه بی کاریا شدی برطرف بی بعض مردم ها این ملک تا زیارت ار بودتا گن هنچین وابی زیارت ها به دروغی و آب ارکو تگا یکی زرنگی کتا جنینه مردینه پیرزاله پیرمرده کماشه حبر زانته همیز چابار ملکتا مثلا یا جای دیگا اطرافا یک روچی حتا مردونتا پلانیا مندوشی وابی دی پلانجا یک چین بزرگی چین رشی پیراد چین پاگی سرتی چو پوچی اسفیدتا من واب دی چو اصای دستاتی گشتی ما محمد دارات و محمد حارات که یکی گرایی دریا بزرگ نیمگا من محمد دارات و من زیارت کنی دا جندی باند همیجا ایزا لک کن محمد جان نشان کتا من روچ مرون جندی لک کنو بس ملت بی سواد ملت بدون علم کبتن دنبالی اشی بود محمد دارات زیارتی بودتا همی چهوار زیارتی بودتا ایداری بزرگ نیم و دا ای بیمی یعنی پا دروگی واب ای بیمی حتی مردمانش گمراه کتا شرک و بدعات نیمکش کشتا گمورتا گا پیغمبر فرمانتا هر کسا وابی ندیستا بوشی من چین وابی دی آم ملعونه خب حضرت محمد حضرت جعفر ابن محمد من بیان کرنے گا تو کہ ہم چکس حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول نماز سگے علی مرتضی خلیفہ چاروں میں ہم نماز سگے چھتو حضرت جعفر فرزند حضرت محمد باقر حضرت جعفر نام جعفر ہے لقب صادق ہے پھر تے نام مبارکی محمد ہے نام لقب مبارکی باقر ہے جعفر ابن محمد ابن علی حضرت زین العابدین علی ابن حسین حسین ابن علی و حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پتہ رشتیں تھی نا ماتی ہاں ہستے ہر کسی اللہ یا نا تانا نسب پتہ ہیں بے پدرین پرزند حلالی پاکی اللہ عز و جلالا فقط حضرت عیسیٰ علیہ السلام چمات پیدا بود خدا بود قدرت پیدا بود و بیوی مریم پاک بود تجداد کی نسبتا ناروائی حضرت مریم طاہرہ اللہ بود قدرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کتا بدون پیدا و بدون مادر بازی ملاہ گائی بصورت چستانو بندگرگ جواب کدیں یا تاہی کنا مشی آ فرزندی کے بدون مادر چھ پدری تنہا پیدا بودتا کہے حضرت بی بی حوا آئی چھ حضرت آدم ہے چھ پی پہلو کا پیدا کرنا گئی و الا دنیا تا ادگر نسل اولاد سلسلہ چکو جارو چھ یک ماتی چھ یک پیتی یکی جان مگری سالها بنندی دعا کہ اے خدا منا نیکین چکی بدے اے خدا واجدنگی کنی اے خدا باسوادی باتیں اے خدا فلام باتیں بامگاہ دعا بکن قبول ہوئی بلا تشمی جری چکی بغیر مرد گرگا بنندی سباہ تبیگا سر پہ سجدہ با دعا کہ اے خدا منا شہر چکی بدے بیتی چو وانتا بازی بزرگ فرمانا کہ یہ پہمین دعا کنا خطر کفر داری یعنی آ اسباب محیائی کے مرسومت آیا کاربند نو دعا بکن خب حضرت جعفر نسب پدری کانال شما عشقو دے جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب و آدم مات حضرت حسین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اما مات جس نے ہم بکنی نا مات جس نے آگے نا حضرت جعفر مات کے و ام ماتی کجارو سروی حضرت سیدنا جعفر مات نام قرعبہ قرعبہ با قاف دو نقطہ و کنیتی ام فروین ام فروا پتا ہو یہ فردی ہم بعد ماتی کا نالی بھی ہم پتی کا نالی بھی نا ہر فردیا ماتی ہے پتی ہے نا پتا یہ درو شخشا خبر ہوا انسان نے سب نامیتا ام فروا چوتی پتا نہیں مگا ہم حضرت ابو بکر سروی چوتی مات نہیں مگا ہم ابو بکر صدیق سروی ام فروی یا قریبی مات حضرت جعفر صادق ہے مات نہیں مگے مادر بزرگ ہے ائی نام بی بی اسماء ہے بی بی اسماء پھر حضرت عبد الرحمن ہے حضرت عبد الرحمن فرزند ابو بکر صدیق واجه موت حضرت جعفر صادق موت قریبی ہے پت کے پتی قاسم ہے قاسم چھ قاسم یہ دوران تھاک یہ قاسم در مدینہ زندگی کو حضرت ابو بکر انواسا فقط شخصیت علمی بالا تبار بالا رتبہ در علم و فضل و اجتہاد هفت نفر شناخته بود در مدینہ بنام فقهای هفتگانه مدینه یکی چمایا حضرت قاسم ابو بکر صدیق نماسگی ایه مردین چوکه چوکه قاسم بیت محمد کوچکترین پسر حضرت ابو بکر صدیق یعنی به تعبیر دیگه بلوچی چون فهمی که ابو بکر صدیق دو مردین چوکا مردین چوکی سی بود دیگه حضرت عبدالله عبدالرحمن محمد دو برادا محمد و تی مردین چوک قاسم از زامات کتا و تی ناکوه یعنی قاسم ناکوه که حضرت عبدالرحمن ببی یعنی عبدالرحمن و محمد ای دوی برادا سانگبندی کتا عبدالرحمن دختر اسماء خاستگاری کتا محمد براوتی پسر قاسم ای سیور انجام گفتا ای دوین جن مرد بودتا گا یکی دیگره پسر امو دختر امو یا و چه اشانی یک جاریه سمره یا اللہ تعالی دختری به دنیا یارتا به نام قریبه نامی ایر بودتا ولکه بی ام فروه بودتا ای بی ام فروه و قریبه همانی که حضرت محمد باقره سان کتا ای جنین بودتا و چه امام محمد باقره پشت و کمرا و چه ای بی رحم و شکما فرزند بزرگواری تحویل جامعه انسانی و اسلامی بودتا به نام حضرت امام جعفر صادق ہمیشہ حضرت جعفر فرمانی این مقولہ آئیے در کتاب های شیعہ و سنی موجود ہیں کہ ولدنی ابو بکر مرتین منا ابو بکر دوبار به دنیا یارتا یعنی چی؟ ابو بکر صدیق ہے نسب آئیے وجود دوبار میری وجود ظاہری وسیلہ بودتا یک بری چوی منی پدر بزرگ مادری چایی فرزندان به دنیا آتا یہ دیما پدا منی پدر بزرگ مادری ہم آئیے فرزند تم شاید بری صاحب شبہی یا سؤال کو تین نظر چیئے ابو بکر صدیق باریا مشتی آمنی پتے ہیں حضرت جعفر صادق فرمائے آمنی پدر ہیں آیا کسی ہے کہ بوتی پدرہ بد بگشی ای واجه روایت در آجمه وانگ بو که چه ثابت نکل که ثابت چه حضرت انس حضرت انس بن مالک صحابی رضی اللہ تعالی عنہم نکل که حضرت انس اشی رسول پاک علیہ السلام فرمائیں ہر کسی لوٹی خدا آزاد کو تگینانا کچھ جہنمی آزاد کو تگم بگندی تو بچاری گناہ کیا بچاری دانش آموزان بچاری متعلمین بچاری طالب علمان بچاری اینقدر به علم ارزش دیگه بودتا چرا که علم نوره نور وقتی که یه جهالت تاریکی از جامعه دوره هر خیر یک سمره و چندین سمره ها علم یک خیری که تمام خیرها آئیه دست آورده جهالت یک شومی و بدی که تمام شومی های جامعه آئی دست آورده عدالت یک نعمتی که امنیت آئی دست آورد و پی آورده وقتی که مجرم به موقع مجازات ببید دیگه بری کسی دیگه حبس نکه ارتقاب آجرمه قاتل به موقع قصاص ببید بعد از مهرت شدن آئی جرم دیگه کسی جرأت نکن که قتل نفس بکن اللہ حضور جلال فرمانی و لکم فی القصاص حیاتن یا اولی الالباب اگر شما عقل مندی و انسانا مسلمانا قصاصات برقرار بکنی و تی محکمیان تا وتی عدالتگاهان تا وتی دادگاه و دادگستریان تا که شمع حیات تضمین کننده، شمع زندگی ضمانت دهنده و بیمه کننده، امنیت برقرار کنو که شمع جانانی سلامتیه، چیه قصاص؟ السارق و السارقة فقتوا ایدیهما. سارق اگر مردی اگر جنی فرق نکا دزدی محرز بو آن دستان رو ببره. ما گوشیم که دیدگاه اهل سنت شیه که دزدی پنجگاه تایده ببره، شیعه دیدگاه شیه که این انگشتان ببره. خب پنجگاه نه بابا چمه قربان جناب قاضی انگشتان رو برد تو یک قاضی یک دزدی یک انگشتی بری اونه آدگه چهار دیگری باف یکی بری یک قاتلیه تو قصاص بگن اگر قتلی محرز بی با وضع فجی طرف کشک بودتا مدتها زندان تها محرد دیگ بی که آی پارتی و خیل و رجال به پارتی بازی مشغول بباشه چی آزاد کنگا یا آخر بیا یک دیتی دیگر بده مقتول مردم هم کشته خونبهایی هم پر بگه نمونه شمال مردم ها کشی ما هنچی چیزی ندی بابا ایچ کجا داره بنی مخزوم جنین یا قریشی مخزومیه قریشیه یکی چیزی برد اگراره سرقتی عنوان بود پیغمبر علیه السلام در بارا یک کیس یک شکایت پیش بود واجه فرمایند پنجگه جنین بره به دست فا کپتان جنین بدنام بی نفت کنه ماسگان شگان جنه شمه بلوک دوزی کتا دستی بره گود آیا آر کنه بلو جن دولا دست فا کپتان سفارش کنه وقتی سفارش بود حضرت علیه السلام چهره مبارک وقتی غضبناک بوده این چهره زیبا چهره زیبای تو رشک بوتان آزری چهره زیبایی که انسان چاہی چاره سیر نو چنان خشمگیر بو که شدت خشم و غضب مزن گتگ ترین جرعت مند ترین انسان جرعت نکو اصحاد پیغمبر در حالت غضب پیغمبر مبارکی چمانا چارت خود بگا هلک سر لکو سر جهل بو فورا تمام وجود آتش غضب بو شونبر بو پیغمبر علیہ السلام ہے فرماتی خدای حد تو کا خدای دستور و محدود ہے ان تو کا شما سفارش کنی شفاعت کنی اگر منی دختر فاطمہ دختر محمد علیہ السلام منی جند دختر ایک کار بکتے با حکم کو دست ببر رہا نظامی انتظامی امنیتی شہرستان چابہار خیلی از شما من تجلیل کتای حقیرہ در عید و در جمعیہ حالا اجازه تنقید هم بده انتقاد هم اجازه بده با به این حقیر اجازه این سؤال مطرح کنگا بده که مسئول خون و مال جوانی که در کنار مسجد نور در محور شهر خیابان حافظ موتور بریبی مردمی تاخیر کنن کنار برجه که رمین جوانی به شهادت رسیشی خون جواب گو کنین چه شمایی مسئولا چندین مورده در مرکز شهر تا خود رو ها سرقت کنه گوا و تی مسئولین اداره آگاهی افراد مسلطی بیاری که کوچه و تک تک کوچه های کوچه که شهر منطقه جا بیاری صاحب موتور گوشی که من چندین ساعت باید جواب بیاتی آروجی رفتم و جواب داتا کجا دزدیدن کجا بردن این کوچه کجاست محلش کجا بود چی بود چی نبود سات هفته تا یازده همین جواب فقط من داتا کسی که آگاهی مسئول آگاهی یعنی چی؟ آگاه به کل اوضاع نشیب و فراز شهر بزن که کوچه باریک و تنگ فلان که ادامه داره فلان نقطه تو گئن من یک بار در حضور جناب سرهنگ زندحویری به سردار شبانی وشتون قغا من اشکتش میں مسئول آگاهی یا گزارش دیگه بودتا که در محله کورسر سرقتی بودتا کشتی محله کورسر کجایین فرمانده محترم نیروی انتظامی جناب سرهنگا اشارتا همون دو گوشت که خب لحنم که بله فلان آقا بود ما عوضش کردیم، آیی که آقا به منطقه نبوده فلانی بوده ما عوض بوده، خود دستی در مگم باید عوض کنه که بیری پیمه مسئول. خدا تعالی روح و روان شهید اسماعیل سارانی در آلا الیین جا بده و آیی قاتل که عنوان بی بلوچ سنیه هر کجای خدای به حرمت این روچ آیه قاتلا که فراری در پاکستان در هر کجا و هر دستی که شیش فرار داتا چدا برتگش با تو موتورسیکلتش از شابهار سوار کتا یا ماشین برتگش به هر نقطه بندری خشکی به مرز پاکستانش فراری داتا. خدایا هنچو که سارانیه یتیمان و تی پتر یتیمیه درد کشک یه تمام عاملانا گوه ما قاتلا یه درد جگر آنی خاندان تا پیش بدا. مگر سارق جرات کو موقع شهید سارانی رئیس آگاهی ایدار سرقت بکن این فهمی فرمانده مسئول آگاهی لوٹی شهری تا بعد هر شعبه مسئول فرض ببی آگاه بود وظائف ببی مسئولین بالاتر گنده وقتی که مسئولای رده های مختلف شعبه های مختلف کارایی لازمانه دارن بلافاصلشان تغییر بده. و در این راستا من و شما مردم هم بی گناه نهیم. خب یک مورد دیگری حالا سرقتی بوده چنان که معروفه یا برنامه دیگه به هر حال نحوه رفتارشی نبوده اگر طلبگاری بوده همچونه بوده گناه رک پیشید اگر سیک هفته قبل بوده، ولی مردم گناه رک همت مثل اینکه خیلی بالاتر از همت مردم ایشه جا باره. خب جا به جا حرکت فجی در نطفه خفا بود و قاتل قتل کنه. پس به این نتیجه رسید که باید مردم مسلمان همیشه با تاکتیک های نظامی هم آگاه ببن، با مسئولیت های دینی هم آشنا ببن و مردم باید در جهت حفظ امنیت یک محیط باید بسیج ببن. اگر روحیه بسیجی واقعی در میان مردم حاکم ببوتین شما برای الان بچاری جا که مارا نشانده چه نقطه ای از شهر که این موتور بلگ بوده جوانیه با کارد و تفنگ نشانده اگر تهدیده موتور چه دستگیره بوده که بعدا خوب این جوانا در صدت پیگیری دوز رفته و این جوان عزیز و جوان ناکام به قول مردم اما جوان کامیاب در واقع جوانی که به شهادت رسید. ولی تا کدی شما اوتی جوانانی این شهادتانا این پیمینانا تحمل کتن کنی روحی بسیجی در ود بیدار بکنی و افراد بسیجی افراد سپاهی افراد نظامی هم طوری عمل کردش ببی که به موقع بعد عمل ببی سلسله مراتب باید بشورده ببا. یکی زی پهری که ما به تسلیت رفته گیم شما دو زنی تر رو بگی برجه که مامور گشتاته بودا. خب من یادیه که ما چند مرتبه رمین مسیر را گسته امام جمعه یک شهر چارته بلا نسبت برادران مسئول امنیتی و نیرو انتظامی با مسئول جن مثل گربه که کپ کتا جاده سر چارته تو سه ماشین رند برند پید آگه ای خیال کتا ما گندری بستا نظام ملاه رو بگه انتو ماشین دیگه با چکو بعد رقی هم راه چه داره بودو بودو در حتر راستر گشتاته که چه وری باز دیده که ماشین آگه ماشین بچه تکا ولی اینا توار کنه مامورا که بابا دوست دیم برو حد اگر تو شیه کمر به پایین تیری بجا حد اگر شیه موتورا پنچر بگا شیه بری دادگاه نامه بیاره رنده تا تریاق از عراق آورده شود مرگزیده مرده شود. اصلا بحث اشیه که چرا محور شهر تا امنیت نوی که نماز مغرب سر مغرب اول شب هنوز برادران شیعه نماز مغرب وقت نهاده نرسته چی بعدی چون ما کمی مغربی زودتره دوست بیه الاز کنار مسجد سرقت مسلحانه بکن تو موتور شده بزوری برو و چهار جوان ود غیرت کن دنبال کنم که موتور بگیره. یکی از جوانان عزیز ما شهید دانش یکانه فرزند خانواده که اسباب و وسائل ازدواج آماده هن تختی خرید کنگ بوده پارچه آماده هن طلا آماده هم نامزد آماده هم চাঁদ রুচি থেকে নেকা হইবে কেন, আমি শাহাদাত করেছি। খুব উমেদুয়ার রহমান কি সাজিশি বলাখেরা দিল আজারি মে কেন বা আদায় ওয়াজিফা তার তাই হাদা কাফি হ্যাঁ উমেদুয়ার কি ইনশাআল্লাহ খোদাবন্দ মুতাল জাল্লা আলা শানহু বুত ফাজল কেরাম মারা তমাম এহসাস মাসউলিয়াত ইনায়াত বিকা ওয়া বা তাওয়াজ্জু বি আরজিশ হাই দ্বীনি ওয়া ইসলামি রজাইল আখলাকি ওয়া আমাল হাই পাস্ট কার হাই পুচ পাস্ট মুনকারাত মাফাসিদ না আমনি হা قتل و کشتار ها دزدی ها سرقت ها و انواع مفاسد خدا تعالی آنی بسات از مجامع ما جمع بکن توری شکن بفرمانی و ای تمام بلاهانی علاج فرهنگ فرهنگ اسلام دیانت دین ایمان دین و ایمان ارزش همه و حدیب بانگ بی که انسان علم حاصل بکن فرهنگ حاصل بکن پس برگردی علاج تمام ای بیماری ها به علم و دانش و به فرهنگ اسلامی که هفته گذشته ای ارزش برای شما اهمیت بیان کنه بود. امیدوارم که انشاءالله خداوند متعال جل علا شانه در زمینه فراگیری علم ما را توفیق عطا بفرمانی، بجایشی که مانع تراشی بکنیم برای پسران و دختران در زمینه تحصیل علم، آیانا برای تحصیل علم بسیج بکنیم، بخصوص علم قرآن. حتی اقل مسلمان دختر و پسر قرآن روحانی و معنی بلد بیه دارد که متاسفانه بعضی خانواده یعنی دختران یا بیشتر دختران الان تقریبا شکایت یاران که ما نوتیم ثبت نام بکنیم برای قرآن و آنگا می فامیل و خانواده مانع درشی که ما علم دین بانیم. خدا عز و جلال یه جهالتان و بی علمیان بیماریانا چه مجامع ما ریشکن بفرمانی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان الحمد لله، الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الايمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والايقان. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اما بعد، فيا اهل الغفلة والبطالة والغرور، ويا اهل الجاه والمال والسرور، اعلموا ان الدنيا دار الفناء والغرور، والآخرة دار البقاء والسرور. فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم مالك بر رب الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، خصوصا على خلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم وعلى سائر الصحابة وأهل البيت أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر أعداء الدين وأهلك اليهود كما أهلكت عادا وثمود، وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأولى وأهم وأتم وأقوى وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر.